Idegesít, ha mások csámcsognak vagy szürcsölnek. Megőrülsz, ha valaki a közeledben szipog vagy krákog. Ha ezek a hangok nem csak bosszantóak, hanem valóban elviselhetetlenek az egyén számára, elképzelhető, hogy mizofónia jelenség áll a háttérben. A kutatók 2001-ben használták először ezt a kifejezést egy olyan neurofiziológiai állapot leírására, amiben az ember extrém módon érzékeny bizonyos hangokra. Ezért aránytalanul negatív reakciót produkál azok hallatán. Mindenkinek más a triggere, amely a kellemetlen közérzetet okozza, ugyanakkor ez egy viszonylag új kutatási terület, sok kérdőjellel. A mai témánk címe Zavar a másik ember. Ez nem sok mindent állít vagy kérdez egyelőre, csak kijelenti, hogy nehéz összezárva élni. Kérdeztem itt a Dávidot, hogy akkor az a kérdésünk, hogy miért zavar a másik ember? Jean-Paul Sartre úgy fogalmaz, hogy a pokol a másik ember. Tehát, hogy valójában nem kell innen a pokolba jutni, csak itt van jelen a pokol, és csak az a kérdés, hogy te el tudod-e kerülni a poklot, vagy a pokol megtalál téged. Hát de én ezt tovább vinném, mert akkor a pokol az benned van. Tehát ha a másik emberben... Nem, te az egyik látszok, ember vagy. Te az egyik ember vagy. Te legfeljebb a másik embernek vagy a pokol. A másik pokla. Rávilágítanék, hogy ez két szereplős dolog, és az egyik szereplő viselkedésén és a szenvedésén azonnal változtatni tudsz, és az te vagy, nem a másik. Na tehát, igen. Hogy ezért van a pokol részben benned. Lehet, hogy a másik olyat tesz, ami zavar, de hogy ne zavarjon, arról te legalább annyit tudsz intézkedni, mint ő. Na jó, persze, ha szürcsög, meg tikkel, meg nem tudom, a fogát cuppogtatja, az nem olyan zavaró, de ha mondjuk horkol, hát és neked? Nem tudsz mellette aludni, akkor értelemszerűen az már annyira zavaró, azon te nem tudsz változtatni, csak azzal, hogy meglögdösöd, hogy ébresztő. De az, horkol, még, de az még nem a pokol. Hát vagy nem ott alszol. Az még mindig a purgatórium. Fú, na de ha azt mondja a Sartre, hogy a pokol a másik ember, akkor melyik emberre gondol, bármelyikre, mert ez sem mindegy. Persze, mindegyikre, aki nem ő. A másik. Én azt gondolom, bocsánat, hogy legyőzöm a... Szerintem nem mindegyikre gondol. Igen, és az azért elég fontos. De minden ember pokol valakinek, de nem minden ember pokol mindenkinek. Most büszke vagy, hogy tegnap nem ment jól a rovar bogár halmaz elmélet, és most így fején találtad? Jó van. Szóval a kérdés rajzod le a körzővel. Úgyis halmaz. Szóval az nem kérdés, hogy zavar, az a kérdés, hogy miért. És nem azért, mert cuppog, mert nem az zavar, hogy cuppog, hanem valamiért a cuppogásra, vagy a krákogásra, vagy az akármire, szörcsögésre, vagy szipogásra, vagy fészkelődésre, kaparászásra, vakarászásra, tudjátok, ezer millió dolog van. Vagy akár olyan, hogy szóhasználat, vagy hangsúly, vagy hangmagasság. Iszonyatosan sok mindent tudja a másikat idegesíteni valakiben. De valaki kivételt tesz. Tehát ha mondjuk engem, én azt állítom, hogy engem az zavar, amikor emberek beszél közben. Tudod, így szedik ki a szájukból a csirkebőrt, és így tudom, inkább, hogy ezért szívja a fogán, és miért kell nekem ezt. De én nem vagyok mizofon, tehát én csak érzem, hogy ez valakit nagyon idegel. Ezt a kifejezést egy olyan neurofiziológiai állapot leírására használják, amelyben az ember extrém módon érzékeny bizonyos hangokra, ezért aránytalanul negatív reakciót produkál azok hallatán. Kicsit olyan ez, mint amikor az ember allergiás valamire, ami alapvetően nem veszélyes, mondjuk a macskaszőr, és a szervezete hisztériával válaszol. Egy kicsit olyan, hogy valaki cuppogtatja a jó kis gyulai kolbász maradékát a fogai között, és te hisztérikusan reagálsz rá. De miért? Na most az... Szerintem azért reagálsz rá hisztérikusan, mert van egy olyan problémád, aminek a megoldásával elmaradtál, elhanyagoltad, elfojtottad, azt téged irítál, szeretnéd azt lent tartani, de elvonja az elfojtásról a figyelmedet a cuppogás. És amint a cuppogás... Mélységesen egyetértek. Amint a cuppogás hallatszik, abban a pillanatban fölszivárog a rothadás bűze, és ez összekapcsolódik az idegrendszeredben, és azt hiszed, hogy a cuppogás az okozza ezt, de valójában nem. Igen. És ő ráharagszol, és azonnal projektálod azt a problémát, ami a te problémád, de hát természetesen a kognitív diszonanciát redukálni kell, nem lehetsz te a hibás, nem a te hibás elfolytásod, nem a te megküzdésed nehézsége, hanem nyilván a rohadt anyjának a cuppogása, aki nem tanította meg arra, hogy viselkedjen társaságban. Én ezt úgy fordítottam le magammal, egy kicsit finomabban próbáltam megközelíteni, hogy talán az lehet a baj, hogy a civilizációnkban az emberek túlzottan össze vannak tömörítve, sűrítve egy térbe. Alapvetően lehet, hogy biológiai lényként a pre-társadalmi, vagy a civilizáció előtti korban egyszerűen nem voltunk ilyen sűrűn, és irritál a másik. És akkor territoriális állatmúltat észre kell venni. Ha nem az emberszabások, ha nem a majmok között, de pedig ők már ilyenek, ők abszolút ilyenek, tehát törzs ilyen territoriálisak, akkor bárhol a DNS-edben, a maradványokban. Igen. És onnantól kezdve, hogy neked egy területed van, és azt te le tudod szűkíteni akár csak 4 méterre, vagy akár csak 1,5 méterre, de amikor ezen belül van olyan, akit nem ismersz, nem szeretsz, félsz tőle, nem tudod, hogy az a te törzsed vagy nem, akkor az ingerültség. Aki ennek a... Alapvetően, bocsak, Sanyi, hogy azt szeretnéd csinálni, hogy el szeretnéd magad körül takarítani az embereket, mert túl sokan vannak, de ezt nem csinálhatod értelemszerűen, nem kezdhetsz el a 7-es buszon verekedni, hogy szálljatok le. Ezért csak a rohadt cuppogásba tudsz belekötni. Az ember evolúciójának a szinte teljes egésze a pleisztocén szavannán zajlott, ahol sokkal nagyobb tér volt, mint itt ezekben a nagyvárosokban. Tényleg össze vagyunk zsúfolva, és aki nem véletlen az a kifejezés, hogy az a szókapcsolat, hogy a neurotikus nagyvárosi ember, tehát a nagyvárosi ember meg a neurózis fogalma, az összekapcsolódik már akkor is, ha amúgy nem vagy neurotikus, mert a városnak a levegője, a városnak az atmoszférája, a közérzete neurózist hordoz, és így a neurózis tulajdonképpen egy kulturális minta is, egy kulturális kód is, ami által te a városban városi vagy, a városban a városlakókkal kommunikálsz és megérted magad. Ez a te kulturális közeged is. Tudom, hogy a neurózis amúgy egy betegségfajta, de ez egy neurotikus, színezetű kulturális légkör, nem kell, hogy te ténylegesen szorongó, vagy depressziós, vagy pánikbeteg, vagy fóbiás legyél hozzá. Elég, hogy kölcsönös elvárások nehezednek egymásra. Te ne lépjél le a zebrára, amikor én autóval jövök, te ne gyere autóval a zebrára, amikor én gyalog megyek. A piros és a zöld lámpa úgy váltja a területhez való jogunkat, mint a váltógazdasága a pártoknál, és ha te azt előbb megszeged, mint ahogy a te színed jön, akkor ez választási csalás. Aki ezt az atmoszférát érezni akarja, az hallgasson Talking Heads-t. A Talking Heads az erre az érzetre épül. Erre a neurotikus, nagyvárosi, idegbajos életállapotra, vagy létállapotra, az hallgassa meg, ahogy a David Byrne idegbajosan rángatózik és kurjongat. Abban a létező legmagasabb művészi fokon fejeződik ki a nagyvárosi ember neurózisa. Volt már veletek olyan, hogy eresztettetek egy fürdővizet magatoknak, és már majdnem kifut. Tehát tudod, picit elhúztad az időt, mert befejezted a tévében azt az interjút nézni. Meg egyáltalán elfelejtetted is. És pontosan tudod, hogy egyrészt már a boiler üres, azért már a hideg víz jön, de már az is túlfolyik, és a hab már lefolyt a tetejéről, és elindulsz elzárni a fürdővizet. Robinra nézek, mert ő nagyon szeret a fürdőkádban lenni. És abban a pillanatban, amikor már majdnem elérted, becsönget a volt futárod, mert amúgy kaját rendeltél, úgyhogy mégsem mész a fürdőbe, mert ez egy ember, ez meg csak víz. Elindulsz a volt futárt beengedni, már majdnem ott vagy a bejárati ajtónál, vagy a kaputelefonnál, amikor megszólal a mobilod a nappaliban, ezért elindulsz a mobil felé, és persze ki volt az? A futár, aki már majdnem beengedtetett általad, de megszakította a saját sorsát azzal, hogy még fel is hívott, és amikor ezt mind lerendezted, akkor a plusz 13 liter víz hozadékkal elzárod. Igen, most, és az a fürdővíz, az a te belső frusztrációd, ahogy emelkedik, és a csengő hangok azok a cuppogások, amik elterelnek attól, hogy ezeket lefolyt. Én tökre egyetértek a Robival, mert azt gondolom, hogy a türelem az a mértékegysége annak, hogy ez mekkora üres járat, vagy mekkora rugalmasságod van abban, hogy neked ne legyenek aránytalanul negatív reakcióid. Nem nyugodtan lehet egyébként negatív reakciód. Aránytalanul negatív, azt hiszem, sose legyen. Tehát ezt mindenkinek kívánom, hogy arányos tudjon maradni. Ugyanazt nem tudom, hogy aránytalan, de jó, oké. Szóval az, hogy negatívan reagálj, ha egyszerűen tényleg bajban vagy, hát ebből következik az, hogy elmondod, hogy rosszul vagy, ebből következik az, hogy segítséget kérsz. Tehát én ezt nem akarom lefolytani annak ellenére, hogy én speciál egy ilyen nem panaszkodó, konfliktus kerülő ember vagyok, de csak bajba ne kerüljek, mert akkor nem fogok jól érvényesülni. Viszont amikor itt a mizofónia megfogalmazása kapcsán most az előbb elismételtet, hogy hangokra extrém módon érzékeny, és aránytalanul negatív reakció következik. Most ez a két, ez az ok és okozat, ez megszakítható egy döntéssel, türelemmel, azzal, hogy ha ez irritál, akkor valahol máshol csökkented a fürdőkádban a vizet. Érted? Nem csak fölül folyhat ki, elizárhattad volna a csapot, kinyithattad volna, ott a túlfolyó, és ott az alsó. Meg a futárt is. Igen, tehát hogy valahogy ne vállald magad túl. Jó, de tegyük azt is hozzá. Idegileg. Azt is tegyük hozzá, hogy nem minden ember idegrendszere egyforma. Én például, nekem vannak gyerekeim, és hordtam őket óvodába. Akinek van gyereke, az tudja, hogy eszméletlen módon ki tudnak készíteni, tehát tényleg tönkretesznek. És akkor meglátod az óvónőt, akinek szerintem speciális idegrendszere van, tehát őt nem lehet ezekkel a zajokkal, amit egy gyerek produkál, meg azzal, hogy az ölébe hány, meg nem tudom, tehát nem lehet tönkretenni, mert ő egyszerűen olyan. Neki valamit termel a szervezete, valami olyan drogot, amitől ő így lebeg, így utazik, és nem veszi észre, hogy micsoda vadállatok között van. Egy normális ember a gyerekektől hosszú távon kikészül. Ez ilyen, hogy mondjam, ez szerintem bizonyított. Ezért idegrendszeri kérdés. És persze ezen belül megint van olyan, aki meg túlságosan érzékeny, és csak akkor fölmerül a kérdés, hogy és meddig számít valakinek az idegrendszere normálisan működőnek, egészségesen működőnek, és mikortól patológiás. Egészséges-e az óvónő, vagy éppen ő a patológiás, és egészséges-e az, aki túlreagálja a cupogást, vagy éppen ő a patológiás. Hol szabod meg, és mikor mondod az, hogy te hülye vagy, te beteg vagy? Szerintem az fontos, hogy az egészséges nem azt jelenti, hogy makulátlan. Tehát nincs olyan, akit valami egyébként ne ingerelne, úgyhogy nem azt ezt kell nagyon jól tudják egészséges. Hát de nem cuppogtatják a csirkebőrt, hanem a torkon öntenek egy vödör vízzel mondjuk, de... Meg a fejedre csöpögtetik egy héten keresztül. Aha, de ott biztos a hangja zavar. És tudod, így azt mondja a szerencsétlen, most egyébként megkínzott embereken nevetünk, de hogy azt mondja, hogy jó, mindent elmondok, de annyira emlékeztet ez a csöpögő hang a volt férjemre, és úristen, de utálom azt a tagadviszmot. Igen, az inkontinens férjem. Ja. Na most maradjunk ennél a cuppogásnál. Mi van akkor, ha valakit egyetlen egy példán keresztül kiderül, hogy őt nem a cuppogás irritálja, mert a férje, amikor cuppog, vagy amikor az apja csinálja, akkor az nem zavarja, vagy a gyereke, és mindenki másé igen. Az azt jelenti, hogy a cuppogásnak nincs abszolút hatalma az ő idegállapota felett, hanem ezek szerint szeretettel meg tudja ugrani, akkor inkább ez csak annyit jelent, hogy a többi embert nem szereti, azt meg igen, és a cuppogás az utolsó csepp a pohárban, de miért nem az első, miért nem a középső csepp? Tehát azért, mert az történik utoljára, pont ahogy az előző órában mondtam, nem biztos, hogy az a hibás. De miért csak a hangok? Miért csak a hangok? Valakinek a hangok, van ott még. De a mizofóniánál itt hangokról. Igen, értem, de akkor kell, hogy legyen egy látványra vonatkozó, uh-huh. egy tapintásra vonatkozó. Persze, hát vannak ilyen mondjuk erős vibráló fények. Hőmérsékletre biztos, vonatkozó. Monitor uh-huh. így reszket, meg a neon fény villog, hát attól is ki lehet. De az nem egy ember, tehát a másik az hőmérséklete nem zavar, ha csak nem meleg. Látvány? Ha csak nem meleg. A szaga az zavar. A szaga. A szaga az biztos, hogy zavar. Csámcsogást, mindenféle eresztést, kaparászást, motyogást, tikkelést, tehát mozgás, krákogás, cipogás, neszezés, cuppogás, fészkelődés, szag, szín, hang, az megint hang, de mondjuk, hát nem tudom, forma, zavar, hogy a másik ember... Zavar a másik forma. Nem, a formája a zavar. De hogy zavar a másik formája? Tehát, hogy túl jó, és én magamat rosszabbnak groteszk látom mellette, vagy túl rossz, és zavaró a Twin Peaksből valakire. Aha. Tehát, hogy az már önmagában elég szerintem. Túl jó. A Tuskó Lady meg nem, a magas csávó. De azt mondjuk, az tényleg nem zavarhat, hogy valaki túl jó, nem? Az zavarhat? Ha emlékeztet a saját hitványságomra, akkor az igen, zavarhat. Igen. és a túl az ezt a szintet jelöli meg. Attól ennyire ki, ne az... legyen már jó, mert ez már rossz. Nekem már rossz. Ennek fényében vagyok én nagyon gyengusz. Nem, ilyenkor van az, hogy te mit adsz annak a koldusnak? Te azt képzeled, hogy külön vagy nálam? És akkor erre csak rossz válasz létezik, tudod? Mert akkor vagy azt kell mondanod, hogy nem gondolom, hogy külön vagyok nálad, csak hát én úgy gondoltam, hogy oda is elkezdesz mentegetőzni, vagy pedig azt mondod, hogy igen, úgy tűnik, hogy külön vagyok. Ebben olyan nehéz belemenni, ez a, azt hiszed jobb vagy nálam, és egyébként ebben a pillanatban, aki kérdezi, épp ezt ismerte fel. Igen, ő már tudja, hogy illetve igen. A szerint, szóval most azt mondod, hogy én hazudok. És tudod, igyekszik az ember puhán megfogalmazni, hogy itt ellentmondás van, és mást állítunk, de még azt sem mondom, hogy én hazudok, vagy én mindenképpen igazat mondok, de tudod, keressük meg az okát az ellentmondásnak, és ezen a ponton kapsz egy ilyen sípcsontra becsúszást, hogy szóval akkor én most hazudok, és innentől kezdve nem fogjuk megtudni, hogy ki értett félre valamit, mindegy, melyikünk hibája nem jut az egyikünk, aki a hiányosság birtokában van az igazsághoz, mert innentől arról fogunk beszélni, hogy én ellenséges vagyok-e vele. Hát és olyan, meghazudtoltam, amit ez olyan, magyar emberrel ez nem ez a vitának az eltérítése, ez olyan, mint amit az első órában mondtam, hogy amikor valaki állít valamit, és te nem arra reagálsz, hanem egy teljesen de másik szinten. Hiába mondod annak az embernek, aki ebben... észre se veszi, persze, nem véletlenül nem tudja csinálja. Észrevenni, mert nem észszel teszi, hát hanem lehet, érzelemre. Hogy nem véletlenül csinálja, és nem is akarja más, hogy hiszen neki ez működik. Amikor Bohár Dánielnél rákérdeznek arra, hogy hát hogy van ez a Kónya Endrével, és akkor ő az, arról kezd el beszélni, hogy ő édesapa, de aki kérdez, az vajon édesapa-e? Igen, igen, igen. És aki kérdez, az nem édesapa, akkor tulajdonképpen nagyobb részben tartalmaz pedofiliát, hiszen ő nem édesapa. Hát tulajdonképpen, aki nem édesapa, az potenciálisan pedofil, aki meg édesapa, az nem lehet. Mert ugye? Már bizonyította. Hiszen, igen, igen, hát ez brit tudósok. Pedig szomorú módon elég jelentős átfedés van a szülők és a pedofilok között. Mind a saját édesapák, mind valaki másnak az édesapja, egy valaki másnak a gyerekével szemben. Szóval ez abszolút érvénytelen sajnos. Bármilyen jó tulajdonságot felhozol magad. De tudod, elkezdett mentegetőzni az újságíró. Tehát nem az lett, hogy az újságíró föltette a kérdést, hogy mi az összefüggés. Persze, Bohár Dániel azt állítja, hogy van összefüggés az apaság és a pedofília között. Hanem elkezdett magyarázkodni, hogy én nem vagyok szülő, de tervezem. Uh-huh. De jó ember de jó akarok lenni. Jó ember akarok lenni, és már elindultam az úton. Gondolatban én már jó vagyok, csak még nem valósít. És tulajdonképpen le akarok számolni ezzel a potenciális pedofiliámmal, ami az, hogy nem vagyok apa, ugye? Még nem bizonyítottam, hogy nem vagyok az, mert ugye ha van gyereked, az azt jelenti, hogy egy, hát mondjuk még egyébként az sem, mert még a gyereked is lehetne 13 éves lánytól, tehát még az sem bizonyíték. Hát borzasztó. Pont ezt mondtam, hogy ez nem. Hogy nincs gyereked, akkor vagy nem szereted a gyerekeket, vagy talán túlságosan is. Szóval bármit lehet rád mondani. Mi zavar a másik emberben? És kik zavarnak? Zavar az öröme a másik embernek. Minél távolabban igen, tőlem, annál inkább zavar az öröme, vagy irigységből, vagy egyszerűen ignoranciából, mert nem érzek együtt az örömével, mert az nem egy együtt érezhető de várjál, dolog. Mert ha egy általam rajongott sztár, akkor nem zavar az öröme, akkor nagyon is örülök az örömének. Mert szeretem. Igen. És ez kivéve, a kulcsa egyébként, hogy tudjál örülni valakinek az örömének, akit te nem szeretsz, úgy tudod megoldani, igen, hogy szeresd. Tehát, hogy ha úgy sincs hatásod az emberet, még csak beszélő viszonyban sem vagytok, ezért ez a viszony nem fog változni, csak ha te változtatsz rajta, akkor a legegyszerűbb, ha egyébként kedveled. Az a én elgondolkodtam azon, hogy mit jelent a büszkeség. És rájöttem arra, hogy a büszkeség az azt jelenti, hogy úgy örülsz valaki sikerének, mintha a sajátod lenne. Tehát a másik nem elér valamit. Amikor a másik válogatott elér... legyőzi Andorrát, akkor büszke. Igen, a másik elér valamit, és te nem azt érzed, hogy milyen ügyesen csinálta, hanem azt érzed, hogy milyen ügyesen csináltuk, pedig nem mi csináltuk, csak ő csinálta, de te mégis azt érzed, úgy olyan érzésed van iránta, mintha együtt csináltál. Amikor volna. Másra vagy büszke, most ez arról a beszélünk. Igen, másra mert nyilván. Amikor magadra, vagy, az a gőggel igen, van amikor, igen, rokonságban, az és az kellemetlen. Önhintség meg fennhéjázás. De amikor valaki másra büszke vagy, az tulajdonképpen ott az én határokat elmosod érzelmileg. Ezért vagy büszke, ez jelenti a különösen, büszkeség. Különösen, ha nem tudom, most itt andorráztál valamit, és nem tudom, milyen, mi volt. Gonosz ember vagyok, focival. Amikor a magyarok legyőzik Andorrát? Igen, igen. Na de nem, mert nem jó, mert a magyarokat szereted. Tehát ez akkor lenne jó, amikor büszke vagy Andorrára, hogy legyőzte a németeket. De miért lennék erre büszke? Miért lenne büszke? Nincs, nem akarja elmosni az én határait Andorrával. Magyarokkal akarja elmosni az én határait, mert rendes mondani, magyar ember ezt, a nevével is kifejezve. Ezt akartam mondani, hogy nem mindenkivel tudod elmosni, mert nem vagy Buddha meg Jézus. Nem. Tehát azt tudod mondani. De várjál, Andorra legyőz valakit. Ha Buddha vagy Jézus, nem lehet büszke Andorrára, mert valakit legyőztek, és akkor az iránt az együttérzésed, az meg hogy van ne tagadva. De hogy, de hát, hogy ne lehet, nem büszke, hogy ne örülhetnék Andorra sikerének, miközben egyébként átérzem a vesztes csapatnak a veszteségét. Miért ölnék ki egyik a másikat? Ez nem megy együtt. Dehogy is nem. Képzeld már el ezt Oroszországnak viszonylatában. Semmi értelme. Ennek így semmi értelme. Így csak akkor gondolkozhatsz az egészről, hogyha nem érdekel az egész. Az egész nem érdekel. Nem, akkor is, ha diszociatív személyiség vagy, és az egyik személyiséged az örül ennek, a másik meg annak. Na jó, de akkor ketten vagytok. Igen. De ha te azt mondod, hogy én Andorra legyőzte Feröert, és én egyszerre örülök Andorra győzelmének, és sajnálom Feröer vereségét, az azt jelenti, hogy nem érdekel a foci, és az egész téma nem érdekel. De miért érdekelne Andorra és a Feröernek a... Tehát de ezt én kérdeztem, azért... és erre mondtad azt, hogy mindkettőnek, na. De tudod, a kettő kizárja egymást, tehát az egyik nyer, az a másik vereségét jelenti. Elképzelhető, hogy mind a kettő igaz, de itt te nem voltál benne egy téttel ebben a dologban, ráadásul nem egymást megölték, hanem az egyik vesztett egy meccset, a másik nyert egy meccset. Nem kell diszociatív személyiség zavart kiáltani, amikor labdázásról van lehet, szó. Lehet, hogy még örültek is neki, hogy kiestek. Nem labdázásról van szó. A törzsi háborúink élnek túl ebben. Ez egy... De nem hal meg senki nagyjából. Igen, nem hal meg senki, mert civilizáltak vagyunk, és megszelídítettük ezt a törzsi háborút ennyire, de valójában ezt éljük meg benne, és akinek a szemében labdázásról van szó, az nem érti az egészet is. Ezért aztán egyszerre tud örülni az egyik csapat győzelmének, és tudja sajnálni a másik csapat vereségét, de ha ellenkező lenne az eredmény, ugyanezt érezné, tehát nincs köze hozzá. Visszatérve oda, hogy elhangzott itt az előbb, hogy vannak azok az emberek, akiket szeretsz, mondjuk egy sztár, akinek örülsz az örömének, tehát ha vette egy új szigetet, akkor örülsz. De nem biztos, hogy örülsz, ha az a sztár, mondjuk te férfi vagy, az meg nő, és vagy nem, általában nőkre jellemző, tehát fordítva, a sztár férfi, te meg nő vagy, és azért úgy persze nincs semmi esélyed rá, hogy összegyere veled, de mégis valahogy úgy legalább a tudatodban elfér egy ilyen gondolat, hogy egyszer majd összejöttök, és amikor meghallod, hogy feleségül vett valakit, akkor egy világ omlik össze benned. Nagyon érdekes megnézni a Google kereséseket, így elkezdett beütni akárkinek a nevét, de lehet ez Karácsony Gergely is. Tehát elkezdett bejönni, hogy Karácsony szóval Gergely, és egyből kijön az, hogy felesége. Gyakorlatilag mindenki erre keres rá, mert hogy normális ember nem keres rá, de a csajok igen. Azért megnézik, mégiscsak egy fiatal ember, hát ha van neki, nincs neki, hogy néz ki. És... magyarul olyankor nem tudsz örülni az ő örömének. Ha éppen házasságot köt, vagy akármelyik hercegné a Windsor családból, vagy akármelyik énekesnő, vagy akármelyik... Ha emlékeztet a saját nyomorodra, ha az ő boldogsága emlékeztet a saját nyomorodra, akkor nem tudsz örülni az örömének, de nem kell, hogy boldog legyen, ha a boldogságának a látszata, vagy az Instagram hazugsága emlékeztet a saját nyomorodra, az már bőven elég. De nem a boldogsága emlékeztet a nyomorodra, hanem az, hogy az a hamis kép, hogy te egy nem tudom, most itt valami rajongasz valakiért, de elkelt, elúszik, olyan, mintha megcsaltak volna, amiért vagy nem jöttél volna össze valami nővel a múltadból. Amiért amúgy semmit nem tettél az elmúlt 15 évben. Semmilyen realitás alapja nem volt. De kimentél a Marriotthoz sikoltozni, amikor megérkezett. Hát, tettél érte. Kedves, Winona Ryder, kint voltam a Marriottnál, zárójelben, ott sikítottam a harmadik régen, sorban. Zárójel régen interkontinentál, kocsintó smiley. Kint voltam, sikoltoztam, és még mindig nem történt semmi, rohadj meg. De dobtál egy puszit felém, tehát azt gondolom, hogy valami van köztünk. És ki tudtam számolni. És azóta van egy párkapcsolatunk, és én minden nap megírom neked a napomat. Igen, igen. Egyébként és veled mi volt ma? És ezt kinek is címeztük ezt az e-mailt? Winona Ryder. És miért is te Winona Ryder? Van 16 egymást követő olyan csetüzenet, ami mind tőlem jött, és annyi van csak benne, egy szia. És közöttük 2 év telt el, és nem szólalt meg. De amikor puszit dobott a négyzetméterenként 3000 ember tömörítő tömegbe, én ki tudtam számolni, hogy az nekem az szólt. Az úgy jött a puszi röppájája, hogy az oda beesett. Hát igen, szóval ez a tudatállapot, ez létezik. Tehát mi most mosolygunk rajta, de tényleg élnek így emberek, hogy ki, amikor tudják, hogy jön a sztár, jön a repülőről, a konvojával, a limuzinjával, oda mennek a szállodához, a kordonnak neki feszülve, hogy alig kapnak levegőt, ott visítanak. Én a Feröer-szigetek hátvédje, amikor itt volt Magyarországon, akkor én így mentem ki, igen. Winona Ryder-es pólóba. Zavar másiknak az öröme, én még mindig azt érzem, hogy azért, mert nem szeretem őt. Az, hogy büszke vagy, az mondjuk, hogyha egy eredményhez kapcsolódik az az öröm, aminek örülni lehet, de kérdés, hogy mi az, ami ott történt. Történt vele valami, ami tulajdonképpen érző embert, érző lényt, azt nem sért, tudod, az ölébe pottyant valami nem létező, vagy az ő a saját teljesítményét meghaladta, nem valaki másnak a kárára, hanem nem tudom, a gyereket felállt, és most már tud járni. Eddig meg csak kúszni tudott. Kitől vett el valamit azzal, hogy most már járni tud? Senkitől. Mindenki örül. Igen, és a szomszéd is örül neki. Tehát ezt így mindenki amúgy... egy kicsit így egy ilyen fejbólintás legalább tud erre, hogy hát nem az én gyerekem, mert tudtam, hogy ez következik, de azért örülök de neki, hogy ez következik. Tudni, hogy bejött. De azért kevés olyan nyereség van, ami nem valamilyen veszteségből következik. Tehát itt visszatérve arra, hogy miközben az egyik csapat örömének örülök, addig tudomásul veszem, minimum tudomásul veszem, tehát ez más nem biztos, is tehetsz. Nem biztos, hogy ugyanazt érzem, nem biztos, az se biztos, hogy valamilyen együttérzésem van, de hogy gondolok arra, hogy nekik azért most rossz lehet. Tudod, mi az, amikor nem veszed tudomásul? Az a hiszti. A hiszti a feldolgozása annak, hogy mi a realitás, amit még nem tudsz befogadni, és ezért kivonulsz a realitásból olyan mértékben, hogy a földre veted magad, csapkodod magad, valójában egy gyerekes viselkedés, képtelen vagy alkalmazkodni a realitáshoz, és a hiszti az alkalmazkodás folyamata. Mikor a véget ér a hiszti, addigra nagyjából integrálni tudod azt a tudást, amit addig nem bírtál. De minden hiszti, a gyász is hiszti ilyen szempontból, mert valami történik veled, és lehet, hogy egy fél évig emészted, de akkor már alkalmazkodsz. Amikor gyászolsz, akkor már alkalmazkodsz. Mielőtt még elkezdnéd a gyászt, a tombolás, az örjöngés, nem vagyok hajlandó tudomásul venni, hogy ez történik. Az, amikor lázadsz a realitás ellen. Lázadsz a valóság ellen, mert nem bírod befogadni azt, ami történt. A gyász az tulajdonképpen már, ott már tudomásul veszed, hogy mi történt, és érzelmileg elkezdesz ráhangolódni az új helyzetre. Na akkor azonosítottunk valamit, a tudomásul vétel, hogy ez mennyire rövid idő alatt történik, az téged megvédhet attól, hogy ilyen gyűlöletből és irigységből származó viselkedéseket tanúsíts. De a tudomásul vétel ugye az azt jelenti, hogy az érzékelésedet észlelésé fordítod. Az, hogy ami bejött információ, azt te beteszed a polcra, tudod, visszaviszel egy könyvet a könyvesboltba, de nem nincs senki a pénztárnál, ezért azt mondod, jó, akkor visszateszem én, és körülnézel, hogy ez a történelmi, az irodalom, tudod, a nyelv, vagy az ezotéria, vagy ez melyik polcról vettem le, mert oda is fogom visszarakni. Tudom már, hogy melyik könyv van a kezemben, nem csak azt tudom, hogy ráesett egy könyv a kezemre. És hogy ezzel egyébként, hogy addig mondjuk nem cselekszel a legtöbb esetben, amíg nem az észlelésig nem ért földet az, ami bejött az érzékszerveiden, az egy csomó mindentől megkímél. Azt mondod, hogy ez tök érdekes, hogy a másik ember szomorúságát nem tudomásul venni az a hiszti, akkor viszont a másik ember örömét nem tudomásul venni, az viszont megint a gőg, tehát a büszkeségnek az én rám vonatkozó része. Ha én örülök a másik sikerének, és ilyen értelemben vagyok büszke, az is büszkeség. Ha nem örülök a másik sikerének, az is büszkeség. Érted? Csak az a rám vonatkozom, az önimádat típusú büszkeség. Mind a kettőt úgy hívják, és valahol tök máshol van a változó, ami változik. Amúgy van olyan, hogy van valaki, akit szeretsz, és annak van egy sikere, és te annak nem örülsz. Amikor úgy érzed, hogy te valami miatt sikertelen vagy, és akkor az ő sikere az rávilágít arra, hogy te valamit nem tettél meg. Az a te kudarcodnak az alkatrésze. Igen, hogy te valamit te nem tettél meg, amit ő meg tudott tenni, ügyesebb volt, és egyébként szereted, barátod, akárkit, rokonod, és egyszerűen a rohadék ugyanonnan indul, mint én, és nézd meg, többet ért el, pedig én is taposok, én is melózok, és a rohadék meg ott van, és akkor egy van egy ilyen. És úgy érzed, nem mondom, hogy ez egy jó érzelem. Mintha egy mérlek hintán ülnétek, pedig nem voltál vele közvetlen versenyben. Tehát nem te vagy a a Feröer-szigetek, ő meg van. Az Andorra, igen. Hanem ő a Fidzsi-szigeteki női kézilabda válogató, te meg a Feröer-szigetekben focizol, és így jön benned az létre, hogy a rohadék miért nyerte. Igen, de ő megkapta kézilabda aranylabdát, én meg a fociban a harmadik osztályban játszom. Tehát többre vitte, mint én, és osztálytársak voltunk, és ugyanonnan indultunk, és én voltam jobb matekból. Viszont negyedikben helyesírásból is ötös voltam, és jó tanuló, jó sportolóját kaptam, ő meg nem, úgyhogy minden rendben van. Igaz, ez 53 évvel ezelőtt történt, de még ma is érvényes. Haragszom rá. És amikor az érettségi találkozóra érkezve hasra esik a küszöbben, akkor azért egy kicsit örülök neki. Igen, igen, főleg, hogy elgáncsoltam. Én vagyok a küszöb. Szóval mi zavar a másikban? Az örömét megtaláltuk. A kényelme is zavar, az is az öröm tulajdonképpen, annak egy forrás. De ugye az nem úgy öröm, hogy most épp történt vele valami jó, hanem a kényelem az valami átható, folyamatos állapot, hogy őt általában a rossz dolgok nem ingerelik annyira, mert kényelmes. Uh-huh. Nem arra gondolok, hogy van egy jó kanapéja, hanem arra gondolok, hogy nincs annyira kitéve a hirtelen történt eseményeknek, ezért nem hisztizik és nem gőgösködik, mondjuk, amit az előbb találtunk. Ez irigység. Én akarom azt, ami neki van. Ráadásul tehát az olyan fajta kényelem, hogy neked a mentális állapotod az téged nem tesz annyira sebezhetővé, vagy nem omolsz össze minden nap, meg nem csinálsz hülyét magadból, az nem olyan, amit ha én szeretnék, és neked van, akkor elveszem tőled, és az enyém lesz, és neked meg nem lesz, hanem az megsokszorozható ingyen, mint az MP3. Nem? Ctrl-C, Ctrl-V. És te mégis irigy vagy, minden mint szellemi, nála lenne, ami minden, a tiéd. Minden szellemi mérhetetlenül és végtelenül osztható meg úgy, hogy aki megosztja, annak több lesz, és nem kevesebb. A probléma az a szellemiekkel, a megosztással, hogy másból az ember... lesz több neki, mert nem fogok jobban érteni valamihez, amit most elmagyarázok neked, viszont máshol egy elégedettségem fog növekedni azzal, azáltal, hogy de jó, jót tettem, az nekem is jó. Azáltal, hogy elmagyarázod, elmélyíted a saját tudásodat is. Igazad van. Az a nehéz ebben viszont, hogy minden befogadó fél, az annak saját értelmezési lehetősége, kerete van. Mondjuk talán a matematikában nem, mert ott tényleg nagyon szigorú minden, de alapvetően bármi más tudást át akarsz adni, akkor jön az értelmezés, és máshogy fogja is. Ez viszont elképesztő brutális, hogy ennek ellenére az emberi civilizáció ilyen magas színvonalra tudott jutni, hogy minden egyes embernek mindig mindent el kell újra magyarázni, de tényleg mindenkinek mindig mindent, és össze-vissza félreértjük egymást, és ennek ellenére egész jól állunk. Következő tippem, hogy mi zavarhat a másik emberben, az ízlése. Ugye itt nem az ő formája zavar, hanem az általa választott alakkal rendelkező dolgoknak az És ez miért zavar formája. Engem? Mert ez megint kikezdi az enyémet. Tehát, hogyha ő nem mondja, vagyok biztos a saját ízlésemben, és az, hogy neki ennyire eltér az ízlése az enyémtől, elbizonytalanít abban, hogy esetleg én jól választottam, és ezért ingerült vagyok, le kell ő győznöm az ízlésében, hogy megbizonyosodhassak én magam arról, hogy jól választottam. Meg kell semmisítenem az ízlését. Így van, meg kell semmisítenem az ízlését, mert nem tudom elfogadni, hogy neki olyan, az enyém meg ilyen, mert bizonytalan vagyok abban, hogy az enyém érvényes-e. Tehát ki kell hívnom az enyémmel az övét, és le kell győznöm az enyémmel az övét, és akkor igazolva láthatom a saját ízlésemet, a saját preferenciámat. Én azt hiszem, hogy ez a nagy táborok egymásnak feszülésekor igaz, amikor a rockerek, a reppesekkel, vagy tudod, a diszkósok, a pánkokkal, bizonyos évtizedekben mondjuk, hogy ugyanúgy szubkultúra a szubkultúrával, vagy akár két mainstream irányzat, a nem tudom, a country, neki feszül a valamilyen EDM-nek, vagy, tehát, hogy aminek mondjuk, hogy Amerikán belül mondjuk azonos rajongó száma van, akkor ott bizonytalan vagyok, hogy jó törzset választottam-e, akkor ez stimmel. De amikor valakinek viszonylag kifinomult ízlése van, tehát, hogy tényleg edukált, kipróbálta és jutott valamire, nem pedig ezt hallgatták a szüleim, vagy a 14 éves koromban a baráti körömben ezt megörököltem, és úgy is maradtam. De mindegy, mert a countrynál is kiukadhat. A lényeg az, hogy bejárt egy utat, És tegyük fel, hogy valami szűk helyre érkezett meg, mert ha bejár egy utat, és ugyanúgy ott köt ki, amit a legtöbb ember, amúgy, vagy az emberek 40%-a kedvel a világon, akkor nem fog amiatt aggódni, hogy kicsi a törzse, jó helyen van-e, jól döntötte. De ha a döntése végül egy pici törzsbe lyukasztja ki, és ott van, és utána szembefordul, és látja a tömegízlést, és látja, hogy úristen, mekkora törzsük van, de ahhoz, hogy ilyen törzsben legyek, nekem otthon be kéne fóliáznom a műanyag kerti asztalt, amit az étkezőben használok, Versace feliratosra, mert ők ilyeteket szoktak, meg a plazma tévém köré, értem LCD, LED, nem tudom mi, okay. Kell egy rokokó aranykeret. És akkor leszek kész, és ilyenkor vajon arról van-e szó, hogy ő a kényelmemre tör, mert én végre olyan tárgyakkal vettem magam körül, olyan tartalmakkal vettem magam körül, olyan illatokkal, olyan emberekkel, ami nekem komfortos, és onnan, ha kinyitom az ablakot, rá fogok látni arra a térre, amit nem én uralok, tehát a komfortomat féltem, vagy pedig a kontrollmánián beszél belőlem. A márka hűség és a márka fetisizmus is arról szól, hogy nem vagyok biztos a saját ízlésemben, sőt, talán nincs is saját ízlésem. Nem tudom azt mondani, hogy ebből a Benettonból nekem ez tetszik, ez nem tetszik, tehát ezt a Benettont kérem, a Nike-ból ez tetszik, ez ocsmány, ezt a Nike-t megveszem, ezt a Nike-t soha életemben nem venném meg. Ilyen Adidas-t veszek, ilyen Paco Rabanne-t veszek, olyat viszont soha az életemben nem veszek, hanem az kell, hogy higgyek egy márkában, annak a márkának a tartalmaira, annak a márkának az árucikkeire ráfektessem a teljes ízlésemet, és azt mondjam, hogy én a Nike-val vagyok azonos stílusú, és a Nike amit gyárt, és bármit gyárt a Nike, az nekem tetszeni fog, és előbb látom a logót, és a logónak a menősége rávetül magára a termékre, bármilyen is az a termék, és akkor az nekem kell. Na, mert hogy az egyik termék áldott, a másik meg átkozott, és egyébként a magyar politikai közgondolkodás is nagyjából így működik, hogy igen. Megástuk az árkokat, a szakadékokat, mindenki beállt a megfelelő oldalra, és kész, és nincs átjárás. Hát ezért nyerhetett 19-ben a Borkai Zsolt Győrben. A Borkai Zsolt botránya miatt Tarlós István elvesztette Budapestet, de Borkai nyert Győrben. Hogy arról van szó, hogy Győr annyira fideszes, hogy a fideszes győri polgármester miatt Budapesten főpolgármestert váltanak, de Győr annyira fideszes, hogy megválasztja újra azt a Borkai Zsoltot, aki miatt Budapesten Tarlós István megbukott. Igen. És na most még fut júniusra? Ő újra el akar indulni, de szerintem nincsen esélye. De az nem számít. Persze. Amikor azt mondod, hogy egy nagy csapatot választ, vagy kis csapatot, hogy hova tagozódik be az ember, melyik csoportba áll be, szerintem van az, aki számára a nagy tömeg jelenti a biztonságot. Tehát, hogyha szokták a legyes meg a ürülékes hasonlatot mondani, hogy ennyien nem tévedhetnek. Szóval, hogyha nagy a tömeg... Mindegyikük előtte mindenféle kutatásokat nézett meg, hogy ide leszabad-e szállnia. Ha odamész, nagy tömeg van és beállsz, akkor nem tévedhetsz. Ott biztonságban leszel, ők megvédenek. Az a nagy tömegvonzás, a gravitáció az téged biztonságban tart. De van az a gondolkodás, ami meg ettől elhatárolódik, és azt látja, hogy a tömeg az egy ilyen alantas, aljas, ocsmány dinamika által működő, ilyen lelketlen, nem tudom, eszmélet nélküli tömeg, sodródik, és akkor vagyok én, aki e fölött áll, aki kifejezetten azt a zenekart hallgatja, akit senki nem ismer rajta kívül, de tényleg senki de hát nem ismer, és annak is csak azt valaki. A lemezét, amit ki sem adtak, és aki hallotta, mind leszarozta, de én tudom, hogy az az igazi áldott lemez, és ilyen ember is van. De ez két szélsőség a kettő között megint vannak egy csomóan, hogy valaki szeret a nem a legnagyobb tömegmozgalomba, tömegízlésbe, kultúrába belépni, hanem mondjuk a kihívónak tehát a más, az ezüst érmes tömegnek a táborába, valaki meg, és szerintem ezért ilyenből többen vannak, mint akik teljesen magányosak akarnak lenni, meg egyedül vannak, hogy csak én, aki egy bizonyos létszám fölött nem bízik egy csoportban, és ez a létszám, ez 5-6 ember, meg 15 ember, és vagy 40 ember, de ennél több nem, és az, hogy ezt a 40 embert ő hol húzza meg a határt, hogy ez a családja, vagy ez a munkahelye, vagy ezek a barátai, vagy ezek egy valamilyen ízlés, érzelem, gondolat, vagy élmény közösség alapon jön létre, az oké, de ennyit még átlát. Tehát számomra például, amikor analizálgatom, hogy a medúza, meg a pók, meg a százlábú, az miért volt félelmetes nagy, majdnem egész életemben, akkor arra jutottam, hogy túl gyorsan mozog ahhoz képest, amire számítanék, és nagyon sok részlet van rajta, amit rövid idő alatt nem tudok analizálni. És azért ijesztő vagy csúnya számomra valami, érdekes, mint az emberen az arc az a viszonylag legösszetettebb rész, és mégis szépnek találjuk, de kell, hogy ismerjelek egy ideje, hogy volt idő megfigyelni a részleteket. Ha mi erre a bolygóra úgy érkeznénk, hogy csak a tudatunk, tehát egy ilyen folyamatban... Ja, hogy a 15 fős társaság, az tudom analizálni, és ezért kevésbé félelmetes. Szóval, hogyha erre a bolygóra úgy érkezne a tudatunk, hogy egy ilyen lében úszik az agy, és sose látott embert, mert kint az elmúlt 1000 évet kint töltötte egy kapszulában az űrben, és ide leszáll, és egyébként ugyanez a tudat van benne, és meglátja az emberi arcot, vajon szépnek látná-e, vagy csúnyának. Tehát, hogy az ember, ahogy kinéz, így minden nélkül, mindenféle nem láthatná se szép, nem láthatná, nem láthatná se szépnek, se csúnyának. De meg tudsz ijedni a porktól, meg a medúzától. Nyilvánvaló, hogy megijesztené, mert semmi hasonlót nem látott még, és először nem is értené azt, amit lát, és ettől iszonyatosan bizonyára megijedne. De az ember, nehéz ezt elképzelni, mert tudod, az ember is olyasmitől tud megijedni, amit ismer valahonnan, de az arányai megváltoztak. Tehát valahonnan ismerős kell, hogy legyen, és az az emlék arról az ismeretről, az el kell, hogy valamilyen módon torzuljon ahhoz, hogy az igazán ijesztő legyen a te számodra. De nem tudjuk kísérletezni azt, amit felvetettél, Dávid, mert csak mi vagyunk, csak a mi fantáziánk van, csak a mi oxigén és szén által meghatározott evolúciónk van, nem tudunk olyasmit létrehozni, ami nincs a Földön, mert elképzelni sem tudjuk azt. Hát de fel tudunk találni dolgokat mégis, nem felfedezni, hanem... de az volt. Tehát, hogy tudod, a koncepció volt. Amikor feltaláltuk, akkor nem volt. De mondjuk azt, hogy a maghasadás az volt. A Földön kevés formában is, nyilván a radioaktív elemek azok lassan bomlanak. Jó, de az átlag emberi elmeszem már hozzáférhetetlen az... Fúziós. A fúzió. De hogy az átlag emberi elmeszem már hozzáférhetetlen maga ez a koncepció, hogy valami meghasad, és ettől... De ettől még létezett. De mondjuk... De akkor ezzel az erővel minden létezett. Tehát amikor feltalálok egy hangszert, és nem volt előtte szilofon hang, tehát az a fadarab, meg a verő, vagy aki valaki ütőnek mondja, aminek fagolyó van a végén, és van egy ilyen pálcika benne, én mégis megtettem ezeket, na de olyan már volt, hogy leesett egy faág, és ráesett egy üreges rönkre, és hangot adott ki. A kerék az nem volt, és mégsem ijesztő, nem? De léteztek kerek dolgok is. Tehát ez mondjuk tök érdekes, hogy amiket feltalálnak, az a koncepció úgy létezett-e. Tehát, hogy magyarul... Nem, a kerék nem volt. A zene összetettsége például létezett. A világban minden létezik, amit feltalálunk, csak olyat tudunk feltalálni, ami már eleve adott, vagy ki tudunk-e lépni a valóság szövetéből, hogy olyat találjunk fel, ami nincs. Na ez érdekes, igen. Mert például, ha a dolog egyre inkább művibb, tehát például most maradok a zenénél, mert az, hogy egyszer egy vízesés, egy medveüvöltés, meg madárcsiliperés, meg a szél a falevelek között egyszerre szól, és egy még nem egy fehér zaj, de már egy zajos valami, az sokkal összetettebb, mint egy szimfonikus zene. De ha én elkezdek abban a szimfonikus zenében váratlanul repetitív lenni, ami viszont a természetben nem fordul elő, hogy háromszor ugyanúgy történik valami. Madár hang az van. Akkor még mindig nem találtunk föl semmit. Két percünk maradt. Azt gondolom, hogy zavarhat a másik emberben az ő érzelmei, az, hogy különbözik, hogy mást érez ugyanabból, másra emlékezik, és mást szomorítja el, vagy okoz neki örömet. Ebben az esetben is szerintem én egy ignoranciában vagyok. Hát, igen, mert vagy az örömével, vagy a szomorúságával nem tudok jól együtt érezni. De ez a legidegesítőbb egyébként. Szurkolj inkább Andorrának Feruer ellen, de ne mondjad az egészre azt, hogy egy bolha cirkusz, mert akkor a Ferueriekat is, meg az Andorraiokat is megalázod. Tudod? Tehát ne mondjad azt, hogy én mindkettőtök örömének örülök, mindkettőtök vereségét sajnálom, mert akkor lesznek rohadt idegesek, és valamivel összekovácsolod őket, hogy téged akarjanak arcon. arcon csapkodni. Ez az, amikor a Fradi Ultrák és az Újpest Ultrák a 90-es években egynek tudtak örülni, ha a rendőrökkel tudtak egy jót balni. Én annak is nem volt az valami csodálatos volt, én a harmadik félidő című szurkolói magazint olvastam egyszer, és ott kérdeztek egy Fradi szurkolót, én már nem tudom, hogy kicsodát, de lehet, hogy a Hipós Ferit, hogy melyik az a szurkolói csoport, aki, amelyikkel szemben úgy érzik, hogy azért méltó a Fradi, és a Fradi igazán a Fradit is megmérettetés elé állítja, mármint a Fradi Ultrákat, és akkor mondta, hogy a rendőrség. Igen. Egyértelműen. A többi csoportnak csak a hátát láttuk távolodni eddig. Jó, hát a rendőrök, igen, a rendőrök az egy olyan szurkolói csoport, akik azért úgy oda tudták tenni. De azt például adom. Mert az egyetlen, az amit sport. Fizetnek azért a szurkolók. Egy nagyobb csapat áll, igen. Az utolsó dolog, ami eszembe jutott, nem a másik érzelmi működés, hanem a másnak az agy működése. Hogy az abban lévő különbség félelmet kelt. És vajon az tényleg az agyműködéseddel fogod-e fel, és értetlen vagy pedig érzelmekkel fogod fel, és félelemben vagy. Vagy valaki sokkal gyorsabb, intelligensebb, mint te, vagy ha sokkal butább, lassabb, akármilyenebb, ez a kettő ijeszthet meg, hogy lehet valaki ennyire, igen, tehát nyilván mindenki számára egy befogadható különbség, amit el tudsz, vagy így tudsz kezelni, hogy egy idős emberrel lassabban beszélsz, meg hangosabban, meg mit tudom, egy gyerekkel. De amikor van valaki, aki ebből nagyon kilóg, akkor meg tudsz ijedni, hogy úristen, ez miféle szerzet. Arra jutottunk, hogy a tudomásulvétel útján nagyjából el tudod magadban temetni azt, amit te érzel, mert magadra van kontrollod, a másikra nézve nem. Azzal kapcsolatban viszont semmit nem segít nekünk ez az adás, amikor valaki téged direkt zavar.